Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. I tradycyjnie PPK i woskresienie. Jakiż to dzień dzisiaj, dzień ciemnością zaczęty i ciemnością skończony. Rzeczywiście, poza tym złośliwość rzeczy martwych może być naprawdę, naprawdę przykra. Może być naprawdę przykre, chociaż nie zawsze tak jest, ale czasem rzeczywiście tego typu rzeczy się zdarzają. I cóż, programy, systemy i wszystko inne potrafi po prostu w tym momencie się zniknąć, rozpłynąć się i w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć ten wieczór, tę noc od piosenki zespołu The Cure, a może od zaczęcia tego, na czym żeśmy skończyli wcześniej, czyli grupy Scalpel i utworu Sculpture. Żeby przypomnieć zeszłotygodniową audycję, a za chwilę dalszy ciąg programu. This, then, is stereophonic sound, sound sculptured in space. Thank you. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Sound sculpture in space. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o niebo dzisiejsze, czy rzeczywiście wszystko widać? No tak, troszeczkę nie do końca. Zresztą możemy spojrzeć. Temperatura rzeczywiście wahała się i miała różne przebiegi. Nawet tak mogę powiedzieć. To był zespół Skalpel, zespół, który koncertował w zeszłym tygodniu, na którego koncercie miałem szczęście być rzeczywiście. Czytam wasze komentarze, są niezmiernie miłe. Nikifor czeka z utworem Gdzie Fantom? A może jeszcze pojawi się to. A zdjęcie Norylska zimą rzeczywiście robi furorę. Zresztą Norylsk zimą czy Norylsk nocą to jest w zasadzie Norylsk zimą czy Norylsk latem to jest w zasadzie jedno i to samo. Czy będzie to leitmotivem dzisiejszej audycji? Zobaczymy. Zobaczymy. Małgorzata chce rzucić wszystko i jechać na Marsa. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Fotka jest nie moja, jeśli chodzi o fotografię Norylska, a do reszty komentarzy odniosę się niebawem. Tymczasem, szczególnie zimą, ciągnie mnie do lasu, a ten utwór ma swoje specjalne miejsce w tej naszej nocnej audycji. The Cure i Forest. Thank you. Dobrze, jeśli jest. Dobrze, jeśli jest las zimą. To bardzo dobrze. Bardzo lubię taki las. No, a las zimą i nocą to las niesamowity. Paweł chciałby podróżować do Irkucka zamiast do Norylska. No cóż, do Norylska drogą lądową, z tego wiem, co to po prostu się nie da. Paweł z kolei postara się być obecnym. No, bardzo mi miło. Mam nadzieję, Pawle, że jesteś obecnym. A co jeszcze dalej? Jeszcze pewien film. Nie będę filmu wyświetlał podczas audycji, to mijałoby się z celem. Natomiast jest taki film, do którego powstała piosenka na początku lat 90. Piosenka zespołu Kult. Film, którego do końca nie rozumiem, ale który był bardzo ciężki, jak to film polski. Film Czarne Słońca, do którego piosenka właśnie Czarne Słońca została kiedyś wykonana przez zespół Kult. Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może! Ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiedz. czarne słońca objawiły się zapewne na czarnym niebie, odbija je chociaż biały śnieg. Chciałbym zobaczyć to wszystko raz jeszcze to wszystko zobaczyć, jak chciałbym. No podobno przed samym końcem całe życie przemyka przed oczami, całe. I czy warte jest, czy warto to wszystko, by czynić upadek? No to właśnie pytanie otwarte, pytanie postawione w utworze. A jeśli chodzi o film, który bohatersko obejrzałem, to do końca nie wiem, o co w nim chodzi. Jeśli ktoś wie, o co chodzi w filmie Czarne Słońca z roku 1991, to zawsze może do mnie wysłać wiadomość michal.migala@polskieradio.pl, tak jak Zbyszek do mnie wysłał wiadomość. Dzień dobry, wieczór, leci do nas kometa, możliwe, że ma kurs kolizyjny. I wymrzemy. No ale cóż, no, ślad pozostali elektromagnetyczny, zresztą podobno tutaj wszystko jest powiązane, także w jakiś sposób przetrwamy, a z drugiej strony, jeśli życie marne, to i to przetrwanie też nie musi być konieczne. Zbyszek też pyta, jak z samochodem, czy ciągnie pod Belwederską, a no przestał ciągnąć, dlatego że podziałem gdzieś kluczyki, przez to musiałem się bardzo spieszyć tutaj, żeby z wami być. No dobrze, powstają grafiki, ja bardzo się cieszę, powstają grafiki audycyjne na Facebooku, tutaj nieoceniona rola Nikifora, z kolei Agata informuje, że w Jakucku, no nie jest to Norylsk tytułowy, w Jakucku jest minus 33 stopnie, a o, w Norylsku minus 23, czyli nie jest w sumie aż tak zimno. Jeżeli chodzi o pewne sprawy, pamiętam, jak na przysposobieniu obronnym nauczyciel mówił nam, że nie ma gorszego żywiołu niż mróz. Na pewne rzeczy jest się bezradnym, dlatego z zupełnie innej beczki. The Flirts i Helpless. We'll be right back. piękny radio edit zrobiony z tego dłuższego przecież utworu Tria The Flirts. To są Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia i ja wiem, że to jest plastik, ja wiem, że to swojego czasu była duża komercha. No to jest Italo po prostu i to jest tak zwane guilty pleasure. Wiem, że to sztuczne, ale ten plastik ma już w sobie wartość po tych prawie 40 latach. To ma ten polor, ma ten wręcz pazur, można tak powiedzieć. Z czymś się to kojarzy, czymś to jest, czymś to się stało przez sam upływ czasu i przez samo to jest dla mnie przynajmniej atrakcyjne. Mam nadzieję, że dla słuchaczy również. Grupa The Flirts bardzo się zmieniała, bo tam zmieniały się wykonawczynie, głównie dobierane ze względów wizualnych. Muzykę pisał kto inny, ale to nic. To ma to coś. Ciężko powiedzieć, czym to jest, ale to jest czymś i tam jest właśnie to. Jakbym nie wyrażał się nadmiernie niejasno, to może teraz bardziej jaśno i bardziej jasno i bardziej konkretnie. Otóż rocznicę urodzin obchodzi Tom Waits i tak sobie myślę, że warto byłoby to jakoś uczcić. Nie będę za dużo się rozgadywał na temat jego życiorysu, jego dróg życiowych, sama jego twarz i sama jego barwa głosu o wszystkim świadczy. Tutaj nie trzeba za dużo dodawać i warto czasem spożyć tę małą kroplę trucizny, bo ta trucizna być może właśnie to jest to, czym charakteryzuje się życie. Little Drop of Poison, Tom Waits teraz. Drop of poison, nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sails. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Thank you. left in the fall, that's her picture on the wall. Tak, ja też pamiętam, gdy odeszła jesienią. Pamiętam również, gdy milion to był milion. Ja myślę, że większość słuchaczy również. To są Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. I widzę, że są również słuchacze z trasy. To dobrze. Bardzo lubię w ogóle takich słuchaczy umiejscowionych w konkretnym miejscu i czasie. Umiejscowionych w miejscu, a i owszem, myślę, że noc może wybaczyć takie małe pomyłki. Chociażby widzę tutaj między innymi Daniela, który z Norwegii słucha. Wyjątkowo live dzisiaj, zimno. No tak, rzeczywiście Norwegia do najcieplejszych, szczególnie zimą, nie należy. Czy może być trochę dumu? No dzisiaj dum w wersjach tekstowych. Zdecydowanie zagłada przychodzi tekstem. Wystarczy posłuchać Waitsa, ale dum jest obecny z nami w Annałach Migały. To uczucie nadchodzącej absolutnie nie do uniknięcia katastrofy może przenikać muzykę i może być spakowane w takim jednym gatunku muzycznym, ale może też przenikać teksty. Było wspomnienie o wschodzie i o temperaturach na wschodzie, więc mam pod to przygotowany utwór, a jak najbardziej, ale również widzę tutaj Konrad zrobił sobie herbatę z miodem i zostaje we Francji, nie jedzie do Anglii. Może i warto, drogi Konradzie, dlatego że może warto trochę odpocząć i na wszystko spojrzeć dziennym okiem, choć dla mnie ostatnio światło dzienne wydaje się być troszeczkę dziwne, ale wspomniałem już o wschodzie, dlatego jeszcze raz Tom Waits i Russian Dance. Russian Dance z albumu Black Rider. Tutaj ledwo, bardzo delikatny udział Toma Waitsa, gardła Toma Waitsa w utworze, jednakże wyczuwalny. No dobrze, to był wstęp do... Są takie miejsca, w których się nie będzie, w których się nie bywało i czas, który już nie wróci. I takie miejsce i czas były przedwczoraj, 5 grudnia, kiedy Małczat Doma zespół grał w Warszawie. Ja to po prostu przegapiłem. Jakoś byłem zajęty innymi rzeczami i po prostu nie było mnie na tym koncercie. A szkoda. Może jeszcze doczekam, kiedy jeszcze raz przylecą tutaj. Tymczasem na otarcie łez utwór Kletka. Thank you. Bałcza dama, kletka, klatka schodowa jako element integracyjny, jako bardzo ważny element, przynajmniej w moim dorastaniu, taki był. Myślę, że wielu osób również. Ach, tak. Wniz po lestnicznej kletkie, jak orzegina po bielkie, w dół po klatce schodowej, jak przypalenia na tynku. Wszystkie klatki schodowe są takie same, chociaż ostatnio ich estetyka się poprawiła bardzo. I te w ogóle, te bardzo estetyczne, nie tylko klatki, ale i budynki. To wszystko, nie wiem, być może straszliwa ze mnie Maruda, ale to wszystko jest takie mało ludzkie dla mnie. No, coś, co jest naznaczone bytnością człowieka, przynajmniej jest jakieś małczaddo, makletka. I rzeczywiście ironią jest to, że zespół, z który w Annałach Migały gościł od najwcześniejszych czasów, chyba jeszcze od 2018 roku, od wydania płyty Etaży, z którego zresztą pochodzi ten utwór. No i ja tego zespołu nie widziałem, ale tak bywa i świat jest przewrotny. Obok innego zespołu również nie przechodzę obojętnie i pojawia się on regularnie w audycji. Mówię już teraz o naszych zachodnich sąsiadach, czyli grupie performatywnej, ale też troszeczkę pastiszowej, dlatego że wykonuje ona utwory muzyki popularnej na modłę neofolkową. Po tym przydługim wstępie powiem tylko trzy słowa. Death in Rome to jest właśnie ten projekt, ten zespół i ich najnowszy utwór. Bardzo dziękuję za podsyłanie propozycji muzycznych. Deutschland im Herbst, czyli jesień w Niemczech. Cedo smrdí síra. No i ten język czeski nie brzmi już tak pociesznie chyba w tym wydaniu. Death in Rome, Deutschland im Herbst. No, jesień porządna jest, to na pewno wręcz zima. I jeśli chodzi o zimę, to też jest jeszcze jedna taka kapela, która nieodmiennie mi się z zimą kojarzy. W audycji Anna Migały w programie trzecim Polskiego Radia. My się już zbliżamy do końca, jeszcze 12 minut. Strasznie ten czas leci i im jest się starszym, tym szybciej. To truizm, ale im więcej odcinków audycji, tym rzeczywiście szybciej ten czas mija. Of the Wind and the Moon to duńska kapela, też w klimatach neofolkowych. No i myślę, że na dzisiejszą noc bardzo pasuje Nighttime in Sonnenheim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour the mead, it's time to feast. It's nighttime in Sonnenheim. In the brightness of stars, in the light of night. It's nighttime in Sonnenheim. A toast to friends and here's to kin. Toast to good company as day grows dim. Times to come, times have been. Here's to the powers and strength within. Your dreams, pour your wine, it's night time in Sonnenheim. Erect the abyss, hold tight my friend, the fire's lit, the feast begins, the emptiness of our foes shall ricochet. True we are, and true we'll stay, this I say, my truest friend, though some return, Odin rise again. Ten utwór swojego czasu w takie listopadowe, w ciężkie przejścia listopadowe bardzo mi, i grudniowe również, i one rozciągnęły się na parę lat później, bardzo mi pomógł. Of the Wind and the Moon, Nighttime in Sonnenheim. To co, to może warto, żeby ta noc była spokojna, i tak myślę sobie, żeby zespół Kino, który był przewidziany za chwilę, żeby też wybrzmiał, bo żeby zrobić dzisiaj w audycji taki klasyk, absolutnie klasyk zespołów, które się pojawiały, no i Kino jest jednym z nich. Spokojna Janocz, Wiktor Coy, niezapomniany Nighttime in Sonnenheim. Układa to nam się w pewną opowieść, a jaki będzie jej finał? No to po wyśpiewaniu przez Wiktora paru wersów będzie wiadomo. Thank you. spokojny sen nadejdzie. No, może dla niektórych absolutnie tak, ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie nasze ostatnie słowo, nie moje ostatnie słowa. Kończą się Anna Migały, rzeczywiście. Jest za pięć trzecia, nawet mniej, więc pora na artystkę, która umarła w tym roku. Australijską artystkę, która między innymi tworzyła z Nickiem Cave'em. Anita Lane, o niej mowa, a ten utwór, który za chwilę usłyszymy, bardzo charakterystycznie się zaczyna jak pewien inny utwór. A jaki to jest inny utwór, który to przypomina, to proszę do mnie napisać. Ja już się żegnam, kłaniam. Michał Migała, to były Annały Migały. A my się usłyszymy. Może w sobotę o 13:00, kto wie. Do usłyszenia. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Asteragon. For you, I'd be a dandelion, a thousand flowerets in the sky, or just a drop in the ocean. Opinions differ, the scholars disagree.